Mă întorc cu garda de fier, de fier. Să-ntorc băieții șmecheri, șmecheri. Europa am prins-o-n plasă. Zeci de milioane aduc acasă. Doamne, putrezi de bogat, bogat. Mă întorc cu ai mei frați, mei frați. Cu saci de bani pe masă. A să-ntorc șmecheria acasă. Am renume mare de șmecheri, am lux bagat în ea. Azi mă-ntorc cu garda de fier din Italia. Căci am forța cea mai de temut, forța baranului. Am dat drum oriunde am vrut, ca mine al drumului. Mă-ntorc cu garda de fier, de fier. Să-ntorc băieții șmecheri, șmecheri. Europa am prins-o în plasă. Zeci de milioane aduc acasă. Doamne, putrezi de bogat, bogat. Mă întorc cu ai mei frați, mei frați. Cu saci de bani pe masă. A să-ntorc șmecherii acasă. Să-ntorc